Znak zachęca. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota 26 kwietnia jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. MON i MSZ wzywają porywaczy do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia przetrzymywanych w Słowiańsku obserwatorów OBWE. Plac Świętego Piotra zamknięty przed jutrzejszymi uroczystościami zostanie znów otwarty rano o 5:30. Kilka tysięcy demonstrantów zablokowało marsz neonazistów w Berlinie. Policja zatrzymała kilkanaście osób. A na początek w serwisie Warszawa. Ministerstwa Obrony i Spraw Zagranicznych wydały specjalne oświadczenie dotyczące wojskowych inspektorów porwanych w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Wśród nich jest m.in. polski oficer. Wzywamy wspólnotę międzynarodową i wszystkie strony zaangażowane w konflikt na Ukrainie do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych inspektorów. Uważamy, że powinno to nastąpić jak najszybciej i że wszystkie strony zaangażowane w konflikt na Ukrainie powinny włożyć maksimum wysiłku, by doprowadzić do uwolnienia inspektorów. Mówił rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Władze w Kijowie zaapelowały do rosyjskich władz, by wpłynęły na separatystów w Słowiańsku. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow odpowiada, że Moskwa pomoże w uwolnieniu obserwatorów, nie wyjaśnił jednak, jak chce to zrobić. Do zatrzymania obserwatorów wojskowych doszło w okolicach Słowiańska. Separatyści stwierdzili, że to grupa zachodnich szpiegów, którzy chcieli zdestabilizować sytuację. Rosja podjęła już odpowiednie działania dla rozwiązania tego problemu, oświadczył rosyjski ambasador przy OBWE Andrii Kelin. Oświadczenie to powtórzył również minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w trakcie rozmowy telefonicznej z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Ławrow podkreślił również, że misja OBWE złamała procedury przewidziane w konwencji wiedeńskiej. W 2011 roku przyjęto zapis, który nakłada na tego typu misję obowiązek powiadamiania o przyjeździe przedstawicieli sił, które kontrolują sytuację w danym regionie. W tym przypadku obserwatorzy wojskowi przyjechali na Ukrainę na zaproszenie władz w Kijowie, ale nie kontaktowali się wcześniej z separatystami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włoska policja zamknęła jednak plac Świętego Piotra w Watykanie i niektóre dochodzące do niego uliczki. Ma to oczywiście związek z jutrzejszą mszą kanonizacyjną Jana Pawła II i Jana XXIII. Pielgrzymi znów będą mogli tam wchodzić rano od 5:30. Niestety nie wszyscy do Rzymu dojechali. 8 lat więzienia grozi właścicielom firmy przewozowej z Pomorza, która oszukała pielgrzymów chcących wziąć udział w kanonizacji. 10 osób z bagażami pojawiło się dziś na dworcu PKS w Gdańsku. Niestety autokar, za który zapłacili 590 zł, nie przyjechał. Sprawą zajęła się już policja. To miała być dla niektórych podróż życia. Niestety wyjazd na kanonizację Ojca Świętego skończył się dla 10 pielgrzymów z Gdańska na komisariacie. Policja już pojechała, spisała wszystkie i kazała się zgłosić ogólnie na komendę, żeby złożyć zeznania. Zostaliście po prostu oszukani. Tak, tak. Ja przyjechałam z Chicago, nigdy nie byłam w Rzymie i chciałam po prostu tą uroczystość przeżyć wewnętrznie i cieszyć się tym i chciałam pojechać z Polski, dlatego że była to w miarę przystępna cena. Policjanci udali się pod adres firmy, sprawdziliśmy ten adres, tam pod tym adresem nie mieści się siedziba tej firmy. Znaczy firma była sprawdzana przez internet. W momencie, kiedy chciał pan zgłosić się osobiście, chciał przelać pieniążki, no to mówili, że lepiej będzie, żeby to przesłał przez internet, dlatego że tutaj w Gdańsku nie ma takiej możliwości. W tej sprawie czynności prowadzimy w kierunku oszustwa, za które grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Anna Rębas, Radio Gdańsk. Firma transportowa Ryszard Maciąg, która ogłosiła swoją ofertę w internecie, najprawdopodobniej w ogóle nie istnieje. Kilka tysięcy demonstrantów zablokowało w Berlinie trasę przemarszu neonazistów ze skrajnie prawicowej Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec. Policja zatrzymała 11 lewackich demonstrantów, którzy obrzucili funkcjonariuszy kamieniami i butelkami, a także 4 członków NPD. Jeden jest podejrzany o skandowanie haseł podżegających do nienawiści. Rzecznik policji poinformował, że siły porządkowe nie są w stanie zapewnić demonstrantom bezpieczeństwa, dlatego uczestnicy marszu NPD musieli zrezygnować z przejścia przez dzielnicę Kreuzberg. Neonaziści napisali na swojej stronie w internecie, że opowiadają się za czystym, porządnym i niemieckim Kreuzbergiem. A w serwisie jeszcze o akcji w Olsztynie, która miała pokazać motocyklistów w zupełnie innym świetle. Po raz 6 zorganizowano tam ogólnopolską akcję krwiodawstwa Motoserce. Mobilny ambulans stał przed starym ratuszem na Starówce. Tutaj jestem po raz 3 i bardzo fajna akcja moim zdaniem. Zawsze można komuś pomóc. To jest najważniejsze. Renata Leśniak, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Pielecznictwa w Olsztynie. Czy każdy może oddać krew? Może to być osoba pełnoletnia, no i osoba zdrowa, nie przyjmująca takich żadnych drastycznych leków, które mogłyby tutaj wpłynąć na jakość krwi. Uważam, że środowisko motocyklistów ma okazję do przełamania stereotypu, które krążą po motocyklistach, że są to ludzie nieodpowiedzialni, że gonią tylko za emocjami, że ścigają się z samym sobą, z prędkościami. W istocie tak nie jest, prawda? Są różni ludzie, są również odpowiedzialni i ta akcja właśnie dowodzi tego. A krew dla dzieci oddawali dziś oczywiście nie tylko motocykliści. To był serwis Trójki. W nocy bez opadów tylko na zachodzie. Termometry pokażą od 8 stopni w Suwałkach i Poznaniu do 11 w Krakowie i Przemyślu. Jutro nadal w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na południu burze. Tylko na zachodzie padać nie powinno. Przeważnie od 18 do 21 stopni, najchłodniej nad samym morzem 14, najcieplej w Przemyślu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety to na Xinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. To na Xinum Forte na noc. To na dobry sen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji i konkursu Skoda Auto Muzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback. Lista osobista. Do ostatniej nuty dałby mi Józef, jakbym mógł słynny wyciszył. Przedziwnie obchodzimy Dzień Sklepów Płytowych, na przykład zasuwając kotary w studio programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to też dlatego, że w tej chwili mamy Święto Muzyki na Żywo, bo dla mnie Dzień Sklepów Płytowych to także Dzień Święta Muzyki na Żywo. Nie pytajcie dlaczego, ale to naprawdę ma ze sobą związek. Zespół Miąższ, który jest w gotowości, który zapowiadałem w pierwszej godzinie, jest już w studio i teraz dla nas zagra. A co? Architekci prostych spraw. Słuchamy. Architekci prostych spraw mają bryle na pół twarzy, na dywanie leżą wciąż, gdy ich żony frytki smażą. Była krowa ponad lasem. Czy ktoś dziwi się widokom? Przecież każdy z ludzi czasem lata tak wysoko. Więc zaśpiewam bez rozumu taką pieśń z przewagą rumu. Ja, chłopaki, lecę stąd. Zbijam się w podniebny lot. Dywanie lądowisko, pasy równo zaznaczone. Wylądować czasem trzeba, by przewietrzyć sobie głowę. Tam na końcu tej ulicy czasem śni się dziwna knajpa. Wspominają tam kolegę, jak ciągnęło go przez Skype'a. Więc zaśpiewam bez rozumu taką pieśń z przewagą rumu. Który zemścił się na wszystkich dziennikarzach muzycznych, nie wyłączając mnie swoją nazwą, która jest bardzo trudna w radiu do wymówienia. Jasiu, dwa pytania między piosenkami. Po pierwsze, jak uzyskujesz powtarzalność dźwięku folii? Bo przecież to nie może być ta sama folia za każdym razem. Pytanie pierwsze. No, mam ulubioną markę. Markę folii, okej. Okay. Pytanie drugie, czy jak się zrezygnuje z telewizji wybiórczo, to znaczy ogląda się tylko sport, to się liczy? Bo to jest mój przypadek. Ciebie lubię, to może być. Tak, okej. Okay. Dobrze, zespół Miąższ po raz drugi. Co teraz? To mało. Sekundę. Thank you. spadła ci kopara, to mało. Tak bardzo bym chciała, by radość w tobie wzbierała, to mało. Śniadanka, pieszczoty, wszystkie domowe roboty, to mało. Nawet śmieci nie wynosisz, o obiad nie musisz prosić, czy to mało? Ciągle narzekasz, na ruchy moje czekasz, ty pało. Już nie wiem, co mam zrobić, żeby dupę ci się ruszyć zachciało. Za mało mnie kochasz, za dużo mnie chcesz, za dużo mnie pragniesz, za mało rozumiesz, za mało rozmawiasz, za dużo chcesz brać, chciej mało, mało. O, za mało mnie kochasz, za dużo mnie chcesz, za dużo mnie pragniesz, za mało rozumiesz, za mało rozmawiasz, za dużo chcesz brać, chciej mało, mało. A przynajmniej mniej, trochę mniej, hej! Myślę, czego naprawdę ci brak. Może pewności, że kiedy znikniesz, nie będę czekać przy drzwiach. Hej, jeśli nawet dostać za mało ma ciało, nie chciej proszę więcej niż ci moje życie zaoferowało. Też mi zależy, żeby jakoś się nam wszystko poukładało. No tylko kurde, jak to zrobić, jeśli ty ciągle jedziesz mało. Za dużo mnie pragniesz, za mało rozumiesz, za mało rozmawiasz, za dużo chcesz brać, chciej mało, mało. O, za mało mnie kochasz, za dużo mnie chcesz, za dużo mnie pragniesz, za mało rozumiesz, za mało rozmawiasz, za dużo chcesz brać, chciej mało, mało. A przynajmniej mniej, trochę mniej. Zespół Miąższ. Jasia, Sebastian, Krzysztof. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. To teraz odłóżcie na chwilę instrumenty. Za chwilę przyjdzie nasz inżynier dyżurny sprawdzić, czy z mikrofonami wszystko w porządku. Panie inżynierze, jeżeli pan nas słyszy, wszystko w jak najlepszym porządku. Szukałem cytatu. To tutaj był cytat? Mhm. Był. A, to już słaby jestem. Nie znalazłem cytatu. Tak to wpletłaś w swój tekst? W swój? Też. Też, wspólny. Tak to wpletłaś w swój tekst, że nie udało mi się odnaleźć. To może już nie szukajmy. Słuchajcie, mam wrażenie, szczególnie teraz, jak zobaczyłem was na żywo i zawsze myślałem, że będę zazdrościł gry na ukulele, a chyba zazdroszczę na folii, bo to jest wyższa szkoła jazdy. Możemy się nauczyć po prostu. Tak? Bardzo proszę. To pomyślałem, że wy jesteście takim dziwnym przypadkiem ludzi, którzy grają przede wszystkim dla siebie i się świetnie bawią. Jak ktoś się z nimi bawi, to dobrze, ale jak nikt się z nimi nie bawi, to też dobrze, bo bawią się znakomicie we własnym towarzystwie. Przez chwilę byliście nie z nami, tylko w trójkę z sobą. Takie miałem wrażenie. A to nie jest żaden zarzut, tylko to jest... Byliśmy w trójce. Przede wszystkim. Ostrzegano mnie też, że was w życiu nie przegadam, nawet jakbym bardzo chciał. Bo nie, jesteśmy bardzo grzeczni dzisiaj. Wy jesteście w te klocki świetni. Ale jest coś takiego, że to jest muzyka równie dobrze sprawdzająca się u przyjaciół na urodzinach i na dużej scenie, prawda? Tutaj nie ma jakby dla was różnicy. Wy gracie tak, jakbyście grali sobie w domu na próbie. Tak. Cały czas. Bo my gramy próby akustycznie i na koncertach też na scenie się słyszymy akustycznie, jak najbliżej siebie. I się kochamy. No. Muszę zadać teraz pytanie bardzo profesjonalne, w sensie branżowo-profesjonalne. Nie, to nam się nie uda, ale branżowo-profesjonalne. Jak udało się zespołowi grającemu taką muzykę przekonać mistrzów produkcji, żeby jeszcze ulepszyli brzmienie? poszli z nami na imprezę. Oni nas poznali. Tak? To jest tak, my jesteśmy im głęboko wdzięczni i podejrzewam, że oni też są jakby ten, mieli tą chwilę, przynajmniej mówię o Marcinie Macugu, że miał taki moment, żeby sobie odpoczął przy nas, bo po prostu nie było ciśnień, była fajna gra, tam kilka sugestii padło. Muzycy się uśmiechali zamiast mieć takie posępne miny i tam walczyć za resztę świata, tak? I to było też fajne, bo jak my żeśmy się zgodzili na pracę razem, to jak Marcin, jak myśmy na pracę z producentem, to nie było żadnego focha, że ktoś nam mówi, słuchajcie, to bym chciał tak usłyszeć, tylko dobra, okej, cyk, dobra, to tak bym chciał to usłyszeć. I była fajna praca. Na początku trochę się stawialiśmy, dobrze, cyganie z producentem, takie, a potem, no jak już robimy, to fajnie, no, róbmy to fajnie. Ja sobie tak pomyślałem, jak się dowiedziałem, że pracowaliście z nimi, że oni byli dla mnie zawsze mistrzami Polski w produkcji. W tej chwili są już mistrzami na skalę europejską i światową, ale to, że zgodzili się pracować z wami, to jest postawienie ich na jeszcze wyższą półkę, że oni nie mają teraz tylko i wyłącznie takich selektywnych różnych akcji, tylko po prostu kochają muzykę każdą, prawda? Nawet taką. Mało tego, dla kogoś, kto potrafi wyprodukować orkiestrę symfoniczną, większym wyzwaniem jest czasami praca z czymś takim, bo co tak naprawdę mogli z wami zrobić? Spróbować przenieść jeden do jeden to tak, żeby z płyty brzmiało tak samo jak na tej próbie w domu, prawda? Bo domyślam się, chyba że się mylę, to wtedy mnie poprawcie, że nie wymyślali wam, że macie grać nie na takiej gitarze, tylko na innej, albo że będziemy teraz poprawiać wysokie częstotliwości w jakiś tam sposób. To bardziej chodziło o to, żeby udało się tą energię przenieść na coś, co już jest tylko nośnikiem, albo aż nośnikiem. Dobrze mówię? Chyba tak. Myśmy nagrywali tę płytę w ogóle bardzo domowo też, mieszkając razem w domu właściwie, w Wolimierzu. I no było trochę sugestii a propos instrumentów, właśnie chyba bardziej to niż tam, co do układów piosenek, to w ogóle na mnie były. Nie wchodzili, tak szczerze mówiąc. Trochę pogłosów dodali na płycie. I tak bardziej to brzmi, że może polecieć w radio, no. Potem były te pogłosy, potem był absolutny nas sprzeciw, że nie, w końcuśmy żydowskim targiem dotarli do jakiejś połowy tego, do konsensusu tego, tych pogłosów. No dobrze, ale jak usłyszeliście już finalnie to ich dzieło, to jak? Warto było, co? Ja to nie słuchałam warto. Nie, no fajnie. Jest to kolejne doświadczenie. Pierwszą płytę robiliśmy w ogóle totalnego purysty u Wojcka w analogowym Rogalowie, gdzie w ogóle tylko lampa, stare mikrofony i tylko i 40 razy zagrany ten sam numer. I żeby złapać ten moment, tą magię tej piosenki i męczył, tego dnia nas gonił do domu, powiedział, że w ogóle nie mamy weny, że odgrywamy, że jesteśmy za jazzowi, a drugiego dnia mówi, byle jak żeśmy zagrają, mówi, że to jest fajne. I to było pierwsze doświadczenie, a druga to jest praca z kimś, kto złapał jakieś dźwięki, mówi, słuchajcie, ja go tutaj już mam, ty już nie graj na przykład, nie? Czy tam Aśka teraz będzie śpiewała. Tak, zupełnie druga strona medalu. Tak. No ale też jakoś nagraliśmy właściwie osobne ścieżki nasze są na setkę. No. Nie ma tam jakichś wielkich dogrywek. Jest dużo instrumentów dołożonych, ale no. Znaczy nie dużo, trochę. No ale oni spowodowali, że te wszystkie jednak zabiegi studyjne nie wyglądają na zabiegi studyjne. Nie. Chyba o to chodziło. Zastanawiam się trochę, co zrobicie teraz po takich dwóch doświadczeniach przy trzeciej płycie. Ale pewnie sami jeszcze nie wiecie. Wiemy, że będzie... Pewnie fajnie. Będzie nie jeszcze fajniej, tylko będzie równie fajnie, choć inaczej niż za pierwszym i drugim razem. Dobrze mówię? Tak. Okej, zagrajmy z płyty. Kieszenie. pierwsza wieś. Nie liczy się chęć ni treść, grube ryby lubią dużo jeść. Ostatnio w modzie tylko pięść. Coś do powiedzenia. Wyjściem wcale nie jest zejście do podziemia, bo idąc na swoje własne przedstawienie, dostaniesz w mordę i wyczyszczą ci kieszenie. Pomoc muzyczna. Wiedziałem, nie pamiętałem tego sformułowania, które przeczytałem na płycie na temat Macuka. Pomoc muzyczna. Bardzo, chyba pierwszy raz coś takiego na płycie ktoś napisał. Pomoc muzyczna. Bardzo fajne i bardzo, bardzo takie pojemne sformułowanie. Ponieważ zapytałem wcześniej Asia ciebie o teksty, a ty odpowiedziałeś rozglądając się po kolegach, a jesteście podpisani wspólnie. To jak to jest naprawdę z tym? No naprawdę właśnie, jest tak, że razem po prostu sobie piszecie. Mam znowu wrażenie, że tekstach waszych w zasadzie, oczywiście nie znając was, nie mam pewności, nie można znaleźć niczego, co jest napisane jako taki tekst do piosenki albo wiersz. Tylko to są po prostu ubrane w wersy, które da się śpiewać wasze rozmowy. Troszkę upraszczam i mówię tak z takim zadęciem poetyckim, ale że to jest też tak, jak muzyka jest waszą próbą w domu, to też jest wasza rozmowa, tylko że ubrana w formę, którą da się zaśpiewać. Dobrze mówię? Jest to może rozmowa schizofrenika, który ma 3-4 głosy, różne, w głosy w środku. No, dlatego ale nie, pytałem, ale też jest rozmowa, teksty. Nawet dosłownie jedna piosenka jest rozmowa zapisana przez internet, przecież, między członkami. Przecież umówmy się, jak jesteśmy niekoniecznie na jakiejś tam imprezie, no po prostu na imprezie w domu, no pijemy sobie winko, to czasem też wpadamy w głupawkę trochę surrealistyczną, która wcale taką głupawką u końca nie jest, tylko jest jakimś odbiciem, nie wiem, nawet nie wiem, ciężkiego dnia albo tam czegoś, więc... No jest tak, trochę w sumie racji. Taki strumień świadomości, trochę zapis, trochę... Chyba raczej tak może ewentualnie, że wpadają nam pomysły jakieś, albo na przykład o czymś rozmawiamy i chcemy o tym zaśpiewać piosenkę i potem powstają teksty. Ale na próbach nie pijemy winka. Nie? Nie. I na koncertach też nie. Dopiero po. Jest tylko taki jeden zespół, który zawsze pije, raczej wokalista Dulda, po prostu jedną butelkę za drugą, nazywa się National. Bardzo ładnie śpiewają, ale mają taką licencję poetykę. To jeszcze jedno pytanie, bo te teksty nasunęły mi jedną rzecz, która pewnie odpowiedź brzmi nie. Pomyślałem sobie, że czasami je na koncertach troszkę modyfikujecie. Znaczy zdarza wam się te teksty śpiewać nie jeden do jeden co do słowa. Zgadza się? To jest tylko i wyłącznie mój pomysł nieoparty na niczym. Nie, jeden do jeden jest jeden zawsze. Zawsze. No chyba, że się pomylę. A nie, ja pomyślałem, że czasami sobie na temat tego tekstu improwizujesz, bo tam jest czasami coś takiego otwartego, że można trochę pokombinować, nie? No czas, no nie no, no. Nie, my zawsze profesjonalnie. Nie piją winka, śpiewają jeden do jednego. Na pierwszej płycie na przykład jak nagrywaliśmy, to ja się pomyliłam w tekście i potem się okazało, że zostało. A chłopaki nawet się nie zorientowali pewnie. To jeszcze jedno pytanie. Jest jedna piosenka na tej płycie, która generalnie jest płytą. Ta wesołość jest trochę złudna, bo ta wesołość czasami jest moim zdaniem opisem takiej sztucznie wesołej rzeczywistości, którą jak w zwierciadle pokazujecie, ale jest jedna piosenka, która jest poważna. Bodajże nie lubię się nazywa, tak? Albo granice, nie wiem, czy poruszasz temat polskiej tej sytuacji takiej tam. Tak, ale ja mówię o tych takich interpersonalnych historiach, tych nie lubię jest raczej piosenką, która jest trochę inna. I jak to się stało? Bo ona, nie powiem, że nie pasuje do płyty, bo pokazuje was z innej strony, ale jest takim utworem, który powinien być albo na B-stronie singla, albo bonusem, bo troszkę inaczej was pokazuje. Czy nagracie kiedyś płytę, gdzie będą tylko takie piosenki? Ale zdarzało nam się tak grać. My żeśmy grali kiedyś piosenkę zanim ten jakiegoś Klejfa, też takie rzeczy, takie bardziej... A nie lubię, to jest jedna z pierwszych piosenek, którą zrobiliśmy. Pierwsza w ogóle. To jest nasza pierwsza piosenka. Czyli stąd jest troszkę inna niż reszta. No, możliwe. Odkurzacz. Ale mi się wydaje, że każda jest inna. Był odkurzacz też. Tak, zresztą to trzeba chyba zobaczyć. Są... To nie jest tak, że my zawsze jesteśmy weseli, albo nie, jakieś specjalne umowy, że jakaś piosenka ma być jakaś, albo coś takiego. Producent nam powiedział, że to będzie singiel, no to okej. Okay. Pomoc tak, muzyczna. Na pewno jest to jakieś wesołe podejście, bo my jesteśmy ludźmi raczej wesołymi. Poza tym to jest tak, dobry sposób tak. na mierzenie się ze światem. Natomiast nie? jest to jakby w całości opis otaczającego nas świata bez żadnego tam owijania w bawełnę. Są rzeczy postawione, gówno i cebula jest jasno i wyraźnie postawione. My jesteśmy stamtąd i opisujemy, jak u nas wygląda. I też gramy w różnych miejscach. I tak. te piosenki wybrzmiewają też w różnych miejscach inaczej. I one są wykrzykiwane na scenie. I to jest po prostu jakieś nasze manifesty, jakieś takie one brzmią trochę prześmieszne, ale tu nie ma zadęcia takiego, że ja wychodzę, tylko po prostu z taką energią, nie ze złą energią jakoś taką, tylko z takim pozytywem w sumie, że gdzieś ja widzę światło w tunelu, że jest źle, ale widzę to i wykrzykuję, żeby zdobyć to miejsce dobre, że uda nam się i my w to wierzymy. No. Mam teraz wrażenie, że narobiliśmy ludziom nadziei na nielubie. I teraz jest pytanie do was, bo czas jeszcze jest, ale czy możemy? No pewnie. Tak? No to super. To potrzebujemy 15 sekund, żebyście... A to na żywo? ...opanowali instrumenty. No tak, no tak. Miałem płytę ustawioną, ale wzięła mi ochota na żywo, bo to jednak jest inaczej. Muszę przystroić gitarkę. No, będziemy stroić gitarę. Ja wam pokażę Kubusia Puchatkę, żeby wam się lepiej śpiewało na winylu z okazji Dnia Sklepów Płytowych. Oto dobry nastrój. Trzeba zrobić tutaj. Po drugiej stronie szyby też musimy na konsolucie troszeczkę poprawić. I chyba jesteśmy gotowi, prawda? Zespół Miąższ po raz trzeci. Śpiew ptaków, bo piękny jest. Lubię po kałużach skakać, łapać w krzakach żaby. Lubię z Jaśkiem spać, lubię ciasto od mamy. Lubię z brakiem zasięgu na plaży leżeć od rana. Kupowanie, długie do południa spanie, dzieci ze wskazaniem na małe i zdjęcia stare. Lubię smak zimnej kawy i światło w odbiciu lustra. I lubię, kiedy ty jak słońce twarz mi muskasz. Nie lubię, gdy nie Bardzo dziękuję. Przy całym mistrzostwie Macuka i Borsa na żywo jednak jest mimo wszystko trochę inaczej. Zachęcam wszystkich do zobaczenia zespołu Miąższ na żywo. Chyba te granice to rzeczywiście jest jakaś ulotna sprawa, bo pojawił się na Facebooku programu wpis o was z cyrylicą, co oznacza, że macie też tam... Kochamy. Swoich fanów. Gdzie można was zobaczyć na żywo w najbliższym czasie? W Lwowie. Drugi, trzeci, czwarty na takim dużym, na Flugery Festiwal w Lwowie. Potem przyjeżdża Bielas, gra trzeciego Jacek Bieleński z zespołem Marynarzy Łodzi i czwartego gra Miąższ w klubie Dzyga, takim jazzowym, bardzo fajnym. Takim. To taki klub jest, jak w Warszawie był kiedyś akwarium, to Dzyga jest czymś takim dla jazzów dla Ukrainy. Tworzy taki filar. Tam. Pokłońcie się nisko miastu Lwów, bo to miasto, z którego pochodzą moi rodzice, więc czuję z nim bardzo bliskie związki. Zespół Miąższ na żywo w liście osobistej. Raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki. Zagramy Dziękuję. Na koniec z płyty. Dziękujemy. Ze smutkiem, ale z płyty, bo wolimy na żywo. Okej. Zamknęłam oczy pomiędzy stacją Ochota a częścią ciebie wszechstronnie obusiecznej. Ptak, ryba, chleb na wodzie mienią mnie zachodzące promienie szczęścia. Wydepilowany brak samozwańczej wiary, że zdążę wykąpać siebie w snach o wolności dinozaurów, o solidarności, o politycznej egzystencji maurów, wyidealizowanej dekadencji psów. Dinozaurów, o solidarności, o politycznej egzystencji maurów, wyidealizowanej. Może mamu zamarznięty przed wieki, który właśnie doznaje histerii lub szoku. Czubki drzew znaczą horyzont tak ostry, że tnie myśli i tętnice. Na stacji Ochota tęcza i radość zajęcia. O wolności dinozaurów, o solidarności, o politycznej egzystencji maurów, wyidealizowanej dekadencji psów. Dinozaurów, o solidarności, o politycznej egzystencji maurów, wyidealizowanej. I gepardy. Lista osobista. to run away from myself. I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel, I don't want to feel. Jeszcze jedna płyta, którą ktoś dał mi do ręki i teraz gram ją w trójce. Zespół Miąższ obmawia mnie za moimi plecami. Zostałem też skarcony za niekompetencje w mailu. I co ja na to poradzę, że to wiem? Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę mi brak. Zgadza się? Tak. Zgadza się. To był ten cytat z zupełnie innego zespołu, choć geograficznie dość podobnego. Teraz płyta, od której dziś zaczęliśmy. Też wręczona mi 3 tygodnie temu w Poznaniu. Terrific Sunday. Silence Sponsorem audycji i konkursu Skoda Automuzyka jest importer samochodu Skoda Rapid Spaceback.